99 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00. Zaczynamy audycję, zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlek i Artur Ewertowski. Po wyborach samorządowych politycy skupieni na ewentualnych koalicjach w sejmikach i jak pokazuje przykład z Dolnego Śląska, wszystko jest możliwe. W serwisie Trójki kary bezwzględnego więzienia w procesie handlarzy dopalaczami. I pijany 20-latek na ulicach Głupczyca, w jego samochodzie roczne dziecko. Po wyborach samorządowych wszystkie partie obwieszczają sukces. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, partii, która rządzi na poziomie ogólnopolskim, mówił po południu, że jego partia odniosła bardzo zdecydowane zwycięstwo w wyborach samorządowych, a komentarze opozycji nazwał abstrahowaniem od faktów opartym na chciejstwie. Na konferencji był Karol Surówka. Jarosław Kaczyński powołał się na dane z wyborów samorządowych, zgodnie z którymi Prawo i Sprawiedliwość zwiększyło m.in. liczbę mandatów w powiatach o ponad połowę w stosunku do ostatnich wyborów. Prezes PiS dodał też, że w 9 województwach jego partia wygrała wybory do sejmików. Jarosław Kaczyński mówił, że rozumie przedstawicieli innych komitetów, które chcą zmienić obraz wyniku wyborów, ale jego zdaniem jest to abstrahowanie od faktów. Te wybory są bardzo dobrym prognostykiem przed wyborami parlamentarnymi. Ta cała opowieść, która dzisiaj jest snuta po to, żeby wpłynąć na świadomość społeczną, wpłynąć na przeświadczenia ludzi, jest oparta na chciejstwie. Za sukces wybory uznaje też opozycja, która zwraca uwagę, że kandydaci wspierani przez Koalicję Obywatelską wygrali w większości dużych miast oraz że PiS realnie będzie rządził nie w 9, a w 6 województwach. Karol Surówka, Polskie Radio. O sukcesie w minionych wyborach mówi też opozycja. Liderka Nowoczesnej, która w tych wyborach startowała z Platformą Obywatelską Inicjatywą Polską Barbary Nowackiej w ramach Koalicji Obywatelskiej, Katarzyna Lubnauer, dodaje, że jako nowe ugrupowanie, tu cytat, odnieśliśmy sukces. A teraz politycy skupiają się na powyborczej układance w sejmikach wojewódzkich i zastanawiają się nad możliwymi koalicjami. Wszystko jest możliwe, co pokazuje powiat bolesławiecki na Dolnym Śląsku. Tam koalicję zawarli radni powiatowi PiS i PO oraz dwaj radni wybrani z list Komitetu Impuls Miasta oraz PSL. Poza koalicją są bezpartyjni samorządowcy, którzy wybory wygrali. Mają 7 mandatów w Radzie Powiatu. I zmieniamy temat. Kary bezwzględnego więzienia w procesie handlarzy dopalaczami. Od 10 miesięcy do 4 lat i 8 miesięcy więzienia. Na takie kary skazał wrocławski sąd 13 osób oskarżonych o produkcję i handel dopalaczami. Oskarżeni mieli tworzyć zorganizowaną grupę przestępczą. Wprowadzili do obrotu dopalacze warte blisko 7 milionów złotych. Zdaniem prokuratury grupa działała od 2014 do czerwca 2017 roku. Jej członkowie mieli wyprodukować i wprowadzić do obrotu nie mniej niż 225 tysięcy saszetek z dopalaczami. Mają od 23 do 40 lat i wszyscy są mieszkańcami Wrocławia. W większości to osoby wielokrotnie karane. W serwisie Trójki teraz o wyjątkowej czujności kierowców z Głupczyc. Oto oni powiadomili policję, że po mieście jeździ dziwnie zachowujący się kierowca. 21-latka zatrzymali funkcjonariusza. Okazało się, że w samochodzie jest jeszcze jego roczne dziecko. Badanie alkotestem wykazało u kierowcy blisko promil alkoholu. Mężczyźnie grozi teraz nawet więzienie. Jest więcej pociągów, są nowe połączenia, niestety są też w planach remonty. PKP pokazało nowy zimowy rozkład jazdy, który zacznie obowiązywać od 9 grudnia. Na popularnych trasach pojawi się więcej pociągów. Z Warszawy do Krakowa jednego dnia będzie na przykład jeździć 12 składów, a nie 9. Ze stolicy do Trójmiasta 14 zamiast 12. Będzie też więcej połączeń na linii Warszawa-Poznań. Na tory wyjadą również nowe wagony. Tak będzie na trasie ze Szczecina na wschód kraju. To jest ta trasa między Szczecinem, Trójmiastem, Olsztynem, a Białymstokiem i tam już będziemy sukcesywnie wymieniać flotę, jeśli chodzi o wagony. To prezes PKP Marek Hraniuk. Trasy niektórych pociągów będą też wydłużone. Pociąg Karkonosze i Słowacki zostanie wydłużony do Szklarskiej Poręby. To też jest ważne, żeby pasażerowie mogli sobie turystycznie odbywać podróże, a wiemy dobrze, że w okresie ferii zimowych jest to największe zapotrzebowanie na ofertę przewozową. Szykują się również zmiany w połączeniach międzynarodowych. W zimowym rozkładzie jest pociąg relacji Wiedeń-Berlin przez Budapeszt i Wrocław. Jeszcze o remontach. Na których trasach będą? O tym mówi Mirosław Skubiszyński z Polskich Linii Kolejowych. Numer 7 z Warszawy do Lublina, z Warszawy do Poznania, z Krakowa do Katowic, centralna magistrala kolejowa. Te linie, które w najistotniejszy sposób są modernizowane w tym roku, również i w roku przyszłym. Tych inwestycji jest znaczna ilość, dotykają one również linii o miejscowym znaczeniu. Dokładne informacje o nowym rozkładzie będą na stronach internetowych przewoźników, a także na dworcach kolejowych. Tyle informacji teraz. Na skrót informacji w Trójce zapraszamy o 16:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jeszcze trzy słowa o pogodzie. Dzisiaj na przeważającym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 13 stopni na północnym wschodzie do 20 miejscami na południu i południowym zachodzie. W nocy na ogół zachmurzenie małe, jedynie na północy i wschodzie kraju okresami umiarkowane, na Suwalszczyźnie i Podlasiu duże. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju, mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Tej nocy temperatura minimalna od 5 stopni w Małopolsce i na Kielecczyźnie, około 8-9 na przeważającym obszarze, do 12 na południu ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując lekki i smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią i pamięcią RAM 8 GB, zapłacisz 3699 zł, oszczędzając aż 200 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj wtorek, 310 dzień roku. Rozpoczął się wschodem słońca o 6.42, zachód już za nami o 15.57. Imieniny obchodzą Felix, Jacek, Leonard, Melaniusz oraz Ziemowit. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Na zegarach 16.06. Co dzisiaj w audycji? Bruksela pracuje nad podatkiem cyfrowym. Próbuje się wprowadzić podatkową urawniłowkę i wyeliminować przypadek Irlandii, która przez lata całe była jednym z najbardziej konkurencyjnych podatkowo krajów w Unii Europejskiej. Wraca dyskusja nad przydatnością fotoradarów. Wie pan, na pewno fotoradarów w terenie zabudowanym powinno być więcej. No bo po prostu przekraczają szybkość. Niektórzy to jadą ponad stówka. To jest coś, co poprawia bezpieczeństwo? Zdecydowanie tak, bo widziałam na kilku przejazdach, jak zasuwają i właśnie na tych przejazdach tam wypadki, więc myślę, że tak. No więc czy fotoradarów powinno więcej być więcej? O to dzisiaj państwa pytamy. 227 trójek. Będziemy też mówić o legalizacji takich urządzeń. Z tym podobno są jakieś kłopoty. Będzie też inny temat. Policjanci na L4. W całym naszym garnizonie wielkopolskim na 8,5 tysiąca policjantów 1625 jest na zwolnieniach lekarskich. Wyborczy wtorek w Stanach Zjednoczonych. Jest coraz większe zainteresowanie wyborami wśród Polonii. Coraz więcej mamy telefonów od wyborców, którzy potrzebują pomocy w języku polskim. A niektórzy tam mówią, że to żadne wybory do kongresu, tylko tak naprawdę plebiscyt popularności Donalda Trumpa. O tym więcej przed 19. Powiemy też o wielkim wydarzeniu, które już w sobotę na Stadionie Narodowym. Ten koncert jest specjalny. On będzie długi. On będzie trwał 2,5 godziny, ale nie da się opowiedzieć historii naszego kraju w krótszy sposób. Opowiemy też niezwykłą historię lekarki, która jako żołnierz pełniła służbę m.in. w Afganistanie. Lecę tym Chinookiem nad górami Afganistanu, już mam kamizelkę, hełm, broń, wszystko. I myślę sobie, to jest mój helikopter w ogniu. To jest ten moment, do którego zawsze tęskniłam. Owszem, boję się, natomiast nie wiem, jakoś tak wewnętrznie zawsze uważam, że dla tej chwili warto żyć. Reportaż w Trójce, kwadrans przed 7. Anna Gwozdowska, Michał Jakubik, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Już dziś kup najpotężniejszy smartfon Huawei Mate 20 Pro z szybkim procesorem najnowszej generacji oraz potrójnym aparatem i ultra szerokokątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Jeszcze cieplej? Bardzo ciepło? Bardzo ciepło? Cieplutko! Ciepło systemowe. Dbamy o ciepłą stronę życia w mieście. Sprawdź, czy korzystasz z ciepła systemowego. Znajdź swojego dostawcę na www.ciepłosystemowe.pl. Marian, okazje na 35 liter, to co to jest? No to wiadomo, mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Expert? Ale to 34, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp 48 cali, dźwięk Harman Kardon. Teraz za jedyne 1111 zł. Niskie ceny, Media Expert. Ważne informacje z kraju.

Według szacunków Komisji Europejskiej tradycyjne firmy w Europie średnio oddają do budżetów państw około 23% swoich dochodów. Internetowi potentaci jak Facebook, Amazon czy Google przeciętnie trzykrotnie mniej. Bruksela chce, by to się zmieniło i proponuje daninę od przychodów w wysokości 3%. Płaciłyby ją tylko największe firmy. Wprowadzenie cyfrowego podatku najmocniej postuluje Francja, Hiszpania, Włochy czy Wielka Brytania, ale za jest też Warszawa. Tak wiosną mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Polska wspiera tak zwany digital tax, czyli podatek cyfrowy, tak naprawdę podatek od różnego rodzaju przedsiębiorstw, które uzyskują duże korzyści ze sprzedaży swoich produktów w Europie, ale nie płacą należnego podatku tutaj albo płacą ten podatek w minimalnym możliwym wymiarze. Komisja Europejska liczy, że rocznie z tytułu nowego podatku do budżetów państw członkowskich wpłynęłoby 5 miliardów euro, ale jak tłumaczy doradca podatkowy z kancelarii SK&S Jarosław Bieroński, pomysł Brukseli nie wszystkim w Unii się podoba. Jest kilku przeciwników tego podatku, mianowicie są to państwa, które zostały obrane przez międzynarodowych gigantów i amerykańskie przedsiębiorstwa działające w gospodarce cyfrowej jako państwa, które lokują swoje europejskie siedziby. Można wymienić tutaj Irlandię i Luksemburg. Na przykład. I tym państwom zależy jednak na tym, żeby te przedsiębiorstwa płaciły podatki w tych państwach, a nie w Polsce czy w innym państwie członkowskim. W czasie dzisiejszych negocjacji minister finansów Danii ostrzegał, że nowy podatek jeszcze bardziej popsuje stosunki Brukseli z Waszyngtonem. Danina miałaby objąć 150 firm, z czego połowa to przedsiębiorstwa amerykańskie. Takie argumenty nie przekonują Francji, która nie zamierza ustępować. Tak mówił dziś minister finansów kraju Bruno Le Maire. Jeśli jest wola, znajdzie się i rozwiązanie. Wiele państw chce wprowadzenia tego podatku. Jako Francja chcemy, by uchwalono go do końca tego roku. Dla nas to czerwona linia, której nie przekroczymy. Według prezesa Centrum imienia Adama Smitha, Andrzeja Sadowskiego, wprowadzenie podatku cyfrowego byłoby groźnym precedensem. Próbuje się wprowadzić podatkową urawniłowkę i wyeliminować przypadek Irlandii, która przez lata całe była jednym z najbardziej konkurencyjnych podatkowo krajów w Unii Europejskiej. Ale zdaniem profesora Dominika Gajewskiego z SGH ogólnoeuropejski podatek cyfrowy jest koniecznością. Państwa się podzielą na te, które wprowadzą ten podatek na gruncie wewnątrzkrajowych regulacji i również na te państwa, które w ogóle nie wprowadzą tego podatku, co będzie oznaczało, że firmy, które miały być opodatkowane, będą wędrowały podatkowo do różnych państw i przenosiły zysk, co będzie niewątpliwie służyło dalszemu międzynarodowemu unikaniu opodatkowania. Wprowadzenie podatku cyfrowego już zapowiedział Londyn. W Wielkiej Brytanii ma wejść on w życie za 2 lata. Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję. A swoją drogą to ciekawe, czy to mogłoby się w jakiś sposób odbić na tak zwanych klientach końcowych, klientach indywidualnych. Mówiąc krótko, czy niektóre usługi dzisiaj darmowe mogłyby się okazać dla tych cyfrowych konsumentów płatne? No, interesująca kwestia. Już prawie 18 minut po 16. Nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę. Idąc spokojnie ulicami toczy wojnę z myślami sam na sam. Samym sobą dzień rozmęty pod stopami nadaje we wyobraźni kolor mowy. Tak godzinami, gdy księżyc patrzy w źrenicę, umysł pobudza dźwiękami tworząc origami z liter życia. Klatka po klatce, wersach przebijam jak pisze niebo. Czarne jak granit, klimat gęsty jak likier liczę. Kroki płytami, jakbym miał igły w podeszwach. Moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przyciągam przeciwieństwa, jakbym między wymiarami odkrywał na nowo wszechświat. Idę naprzeciw przygodzie, w poszukiwaniu gwiazd, zanim horyzont przywitam już wschodem. Aura uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham uczyć się od lat tak samo późne wieczory. Kiedy księżyc w zenicie zdragionej przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zdragionej przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. księżyc odbija mnie niczym w lustrze. Czas stoi w miejscu, jakbym trzymał go na łóżce. Spokój przenika przez skórę, dreszcze potęgują ucztę. Życie karmię obrazami, wycieczka po ludzie. Nocna podróż w nieznane, nie zabierzesz mi marzeń, bo tylko w nich mogę być panem. Myśli tworzą kaskady, umysł przesiąka krajobrazem. Słowa prowadzą powoli przez kolejne skrzyżowanie. Widzę fontannę barw neony, odbite od szybu. Czy chcę karmić kolorami, zanim zabiję je świt. W objęciach miasta chodnikami, krótki z przeznaczeniem wit. I ważny cel to jest kaplady, zamieniam otoczeniem byt. Słyszę kolejne takty dźwięków tłuczonego szkła. Umysł mój pełen inspiracji, jasnych jak latarni blask. Sam na sam bitwa z myślami, nieskończony plan. Kocham ten stan, chodząc nocami, drogami uśpionych dnia. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Księżyc w zenicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. A, prawda, że ładne? Laboratorium IOSTR w programie Trzecim Polskiego Radia. 16:22. Zapraszamy do Trójki. Wracamy do tematu niebezpiecznych dróg. Wczoraj, gdy analizowaliśmy w programie efekty akcji zniczy, otrzymaliśmy od Państwa mnóstwo telefonów, w których Państwo przekonywali, że w Polsce brakuje fotoradarów. I co ciekawe, coraz więcej kierowców uważa podobnie. Na pewno fotoradarów w terenie zabudowanym powinno być więcej. Po prostu przekraczają szybkość. Niektórzy to jadą ponad stówkę. To jest coś, co poprawia bezpieczeństwo? Zdecydowanie tak, bo widziałam, jak zasuwają i właśnie na tych przejazdach tam wypadki, więc myślę, że tak. Tak, dzisiaj fotoradarów bardzo brakuje i to brakuje z prostych, banalnych przyczyn. Emil Rau, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Na przykład, nikt nie może postawić fotoradaru przy szkole, dopóki ktoś nie zginie. I to jest głupota dzisiejszych przepisów. Jeżeli nie mamy trupa, nie mamy zgody na fotoradar. Czy to prawda, czy nie? Nie potwierdzam, że musi być trup. Karolina Wieczorek, Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Natomiast rzeczywiście musi być to miejsce potwierdzone statystykami policyjnymi o określonej ilości zdarzeń. W krajach zachodnich około 90% nawet mandatów za prędkość wystawianych jest z automatów, z puszek, z fotoradarów. Łukasz Zboralski, portal BRD24. W Polsce ponad 90% mandatów wystawianych jest przez policję. A w dodatku ostatnio, jak się okazuje, ten system jest na tyle niezborny, że nie podpisano umów serwisowych i wyjmuje się fotoradary z puszek, bo tracą legalizację. To prawda, że jest kłopot z niektórymi fotoradarami? Nie ma żadnego kłopotu. Obecnie wyłączonych z użytkowania jest 41 urządzeń rejestrujących typu Fotorapid CM. My takich urządzeń w skali kraju mamy 490 i te urządzenia corocznie wymagają legalizacji. Te fotoradary już od 2010 roku, nie od wczoraj, tylko od 2010 roku nie mają aktualnego zatwierdzenia typu. I to dotyczy dwóch modeli, to jest Fotorapid CM i tak samo w samochodach mobilnych AD9C. Za chwilę zostaną bez możliwości działania, GITD. Bardzo dobrze o tym wie, bo to wynika z pism, które często gdzieś czytam, z pism sądowych, procesowych, że działają na sprzęcie, który nie ma zatwierdzeń typu, ale mają legalizację, taką nazwijmy to, załatwioną od szwagra. I to jest gigantyczny problem, bo urzędnicy gumu są wprowadzani w błąd. To są urządzenia, które no wszystkie muszą mieć zatwierdzenie zgodności typu przez Główny Urząd Miar, muszą mieć legalizację. Także no my pracujemy na takich urządzeniach, które rejestrują tę prędkość prawidłowo. Nasi przyjaciele tutaj z zachodu już odchodzą właśnie od wykorzystania tak zwanego efektu Dopplera, czyli tych radarów. Kierujący jest mierzony albo przez pętle indukcyjne zatopione w asfalcie, albo na fotocelach, więc jeżeli stamtąd przyjdzie, że jechałeś 50, to znaczy, że jechałeś 50 km na godzinę. Jak jest 100, to znaczy, że 100. Co pan sądzi o fotoradarach? Ja mam podzielone zdanie, że tak powiem. To znaczy są miejsca takie, w których na pewno poprawiają bezpieczeństwo, a są miejsca takie, w których wydaje mi się, że tego nie poprawiają. Pan jest przeciwny? Tak. A dlaczego? No, bo to jest stres. Radar to każdy się stresuje. Co do fotoradarów. Jak ktoś mówi, że ja jestem przeciwnikiem jako Emil Rau, no to jest w głębokim błędzie. Jestem za fotoradarami, ale w miejscach, gdzie widzę, gdzie są ustawione fotoradary w Berlinie albo w okolicach Berlina, ja jeszcze nigdy nie miałem do tej lokalizacji zastrzeżeń. Polski system automatycznego nadzoru nad drogami, bo to nie tylko fotoradary, ale też rejestratory przejazdu na czerwonym świetle, czy odcinkowe pomiary prędkości, to jest bardzo malutki system w porównaniu do tego, jak to jest rozwiązane w krajach Europy Zachodniej. No i niestety jeszcze nie dość, że malutki, to powoli zaczyna się sypać w gruz. Główny Inspektorat Transportu Drogowego w tym roku nie postawi już żadnego nowego fotoradaru. Urzędnicy złożyli jednak wniosek do Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie rozbudowy istniejącej sieci i wymiany starych urządzeń na nowe. Wszystkie te informacje zebrał dla Państwa Kuba Witkowski. Bardzo dziękujemy. A pan Tomasz pisze, fotoradar nie naprawi świata. Możemy zrobić to my sami, zawiadamiając odpowiednie służby. Fotoradar nie zareaguje, kiedy samochód zaparkuje na ścieżce rowerowej, nie powiadomi o tym, że kierowca jedzie wężykiem, nie udzieli wreszcie pierwszej pomocy, kiedy będzie to konieczne. Zatem jeśli potrafimy liczyć, to liczmy na siebie. Pisze pan Tomasz, bardzo dziękuję za głos w dyskusji. Mail do nas to zd@polskieradio.pl. Ewa Rewo w Trójce już teraz, dwubiegunowa. Połączyła nas błyskawica. Połączyło nas wielkie boom. Między czarną korpo zarazą, a wschodnim tępym, dusznym snem. Wszystkiego mocnego nam trzeba, wszystkiego nam zawsze mało. W razie czego podeżniesz mi gardło, w razie czego złamie ci kark. Trochę biły jesteśmy, trochę pizzę. Czasem mam tak, że wymiękam z tobą, sobą, tobą. Z ziemi ty, ja z bloków, z nami nad i bez moc. Siłą nawyku idziemy do luster. Wczoraj nie spałaś i dzisiaj nie uśniesz. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nos. Musisz już iść, musisz już lecieć. Znamy się jak żelazko z duszą, jak wiatr spaloną kalą. Logujemy się wszędzie, zgadzamy na przetwarzanie. Jesteśmy trybem głośno myśląc, porno romantycznym wpisem. W miejscu bez zasięgu nie ma tu nic. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nos. Musisz już iść, musisz już lecieć. We'll be right back.

Tu audycja popołudniowa w programie Trzecim Polskiego Radia, 16.35. Na zegarach państwo piszą w sprawie fotoradarów. Pan Krzysztof z Warszawy mówi tak, fotoradary tak, ale tylko w miejscach sensownych, na przykład jakieś zawijaste wioseczki czy przy szkołach, ale nie na prostych, pustych przestrzeniach. W tym domu mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego, wraca nad ranem obił czoły zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele z wiki pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Nie szkodliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie, i wzywa policję, mówiąc, że to ja czy nie. Policja mnie spisuje i tak jest co niedziela, i w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta te uroki wręcz niezwykłe, to są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Ustawianie fotoradarów oczywiście jest dobre, pod warunkiem, że robią to ludzie inteligentni. Niestety zdarza się to często w drugą stronę. Przykładem ulica Puławska, gdzie na Puławskiej, potężnej arterii, prostej jak drut, gdzie naprawdę jazda 50 na godzinę jest absurdem, w pewnym momencie postawiono radar i był zmorą dla wszystkich kierowców, spowalniając ruch w kierunku i z powrotem od Warszawy. Na szczęście ten radar teraz nie działa, natomiast od lat nie możemy się doprosić likwidacji tymczasowych oznaczeń na jezdni i od 3 lat jest żółta jezdnia, żółta linia, której nikt nie widzi. Więc z jednej strony nadgorliwość, z drugiej strony totalne lenistwo drogowców. Bardzo dziękujemy za tę opinię. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 21 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz Stany Zjednoczone. Dzisiaj w Ameryce odbywają się wybory uzupełniające, tak zwane midterm elections, wybory do Kongresu. Amerykanie wybierają nową Izbę Reprezentantów i 1/3 składu Senatu. W Chicago jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku. Czy w Stanach obowiązuje coś takiego jak cisza wyborcza? Tutaj trzeba powiedzieć o dwóch bardzo ważnych aspektach amerykańskiego głosowania. W Stanach Zjednoczonych nie obowiązuje cisza wyborcza i agitację można prowadzić nawet w dniu głosowania. Przed lokalami wyborczymi stoją zwolennicy poszczególnych kandydatów i zachęcają do głosowania na nich, obrazek, którego zupełnie w Polsce nie znamy. Poza tym w wielu częściach USA można było już od kilku dni wybierać swoich kandydatów w tak zwanym wczesnym głosowaniu, a ono jest przeprowadzane m.in. po to, by zwiększyć frekwencję, która według wstępnych danych podczas tych wyborów jest rekordowa. Według ostatnich sondaży demokraci mają nieznaczną przewagę, jeżeli chodzi o wybór kandydatów do Izby Reprezentantów, ale co ważne, ta przewaga jest jednak bardzo niewielka i mieści się w granicach błędu statystycznego. Jeżeli wynik tych badań by się potwierdził, to republikanie stracą większość w kongresie, co zdecydowanie utrudni im rządzenie. To bardzo ważny więc test dla prezydenta i całej partii właśnie po 2 latach samodzielnego rządzenia. Amerykański prezydent Donald Trump od wielu dni w całym kraju na swoich wiecach zachęca do głosowania na republikanów. Republikanie chcą zamkniętych granic, likwidacji przestępczości i nie chcą żadnych karawan z imigrantami. Demokraci chcą otwartych granic i chcą zapraszać karawanę za karawaną imigrantów, które przynoszą przestępczość kryminalną i narkotyki. Jeśli chcecie wysokich podatków i wysokiej przestępczości, głosujcie na demokratów. No właśnie, jesteś w Chicago, w mieście, w którym mieszka sporo Amerykanów polskiego pochodzenia. Powiedz proszę, Janku, czy nasi rodacy chętnie głosują? Wiesz, w tym mieście do urn wyborczych rzeczywiście również idą Polacy, którzy posiadają także obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, ale pomimo tak licznej rzeszy Polaków w Wiecznym Mieście wciąż nie stanowią oni na tyle silnej grupy społecznej, aby mieć swojego reprezentanta w Kongresie USA. Jednym z nich był na przykład w przeszłości mówiący w naszym języku Roman Puciński. W Kongresie zasiadał przez 14 lat do 1973 roku. Monikę Myśliwiec, która od wielu lat jest polskim koordynatorem do spraw wyborczych miasta Chicago, zapytaliśmy, czy na przestrzeni ostatniej dekady zwiększyła się wyborcza aktywność przedstawicieli Polonii. Jest coraz większe zainteresowanie wyborami wśród Polonii. Coraz więcej mamy telefonów od wyborców, którzy potrzebują pomocy w języku polskim. Bardzo dużo tych wyborców, wiedząc, że jest ktoś, kto udzieli im informacji w języku polskim, na pewno aktywniej uczestniczą w wyborach. Bardzo jest duże zainteresowanie wśród Polonii również pracą w komisjach wyborczych w Chicago. A jak właściwie wygląda taki proces głosowania w Stanach Zjednoczonych? Wiem, jak to jest u nas, a czym to się różni od tego polskiego systemu? Głosowanie w amerykańskich wyborach zdecydowanie właśnie się różni od wybierania kandydatów w Polsce. Roman Walczak, który jest sędzią elekcyjnym, czyli członkiem jednej z chicagowskich komisji wyborczych, opowiada nam, jak od strony samego głosowania amerykańskie wybory właśnie różnią się od polskich. Roman Walczak pracuje zarówno przy polskich wyborach amerykańskich, jak i polskich parlamentarnych, prezydenckich organizowanych w Chicago dla Polonii. Polskie wybory są bardziej ręczne. Przychodzi o wiele więcej wyborców na wybory. W amerykańskich natomiast w jednym oddziale jest parę komisji i z reguły wyborców jest w jednej komisji nie więcej niż 300-400 osób na jedną komisję. Także jest, jeżeli chodzi o pracę dla członków komisji, o wiele mniej pracy w komisji amerykańskiej niż w czasie pracy do wyborów parlamentarnych w Polsce. Powiedz jeszcze, Janku, bo to są wątpliwości i kontrowersje związane z poprzednimi wyborami, czy także i tym razem Rosjanie będą próbować jakoś ingerować w przebieg wyborów? Według ostatnich doniesień po interwencji amerykańskich służb śledczych Facebook i Instagram wspólnie zawiesili działalność kilkunastu kont podejrzanych kont. One były prowadzone zarówno w języku angielskim, jak i rosyjskim. Zdaniem organów ścigania ich treść mogła wpłynąć na wynik amerykańskich wyborów. Natomiast Departament Stanu podkreślił, że nic nie wskazuje na to, by amerykański system informacyjny, informatyczny, czyli ten system wyborczy był naruszony przez hakerów zewnątrz. Czyli to trochę takie chuchanie na zimne, jak rozumiem. Pomni tego, co wydarzyło się wcześniej, wolą interweniować zawczasu. To prawda, tym bardziej, że ta sprawa właśnie ewentualnej ingerencji, bo w dalszym ciągu prowadzone jest śledztwo Rosjan w amerykańskie wybory, ciągnie się w dalszym ciągu po 2 latach. Nie znamy jeszcze odpowiedzi na wszystkie pytania i bardzo dobrze to określiłeś. Amerykanie w tej sprawie dmuchają już na zimę. Z Chicago Jan Pachlowski, bardzo serdecznie dziękujemy. Midterms, niektórzy mówią właśnie rodzaj plebiscytu dla prezydenta Donalda Trumpa. Na ile jego działania cieszą się powodzeniem w kolejnych dniach? Szczegóły także na antenie programu trzeciego. A już teraz na to nagranie dłużej czekać nie trzeba. Pearl Jam. I call myself a believer. Mind You Manners, czyli Pearl Jam w programie trzecim Polskiego Radia, 13 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. No i to będzie uczta dla ucha, tak mówią przynajmniej organizatorzy. 40 utworów, ponad 30 solistów zaśpiewa o historii odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncert dla niepodległej 10 listopada, 19.30 PGE Narodowy, mówi Jan Kowalski, dyrektor biura programu Niepodległa. Na PGE Narodowy scena będzie stała na tak zwanej bramce, czyli na krótszej części stadionu. Na płycie stadionu zostanie ustawionych 6 tysięcy krzesełek, więc widownia nie będzie siedziała tylko na trybunach, ale również na krzesełkach na płycie. Na środku płyty stadionu stanie też scena, gdzie będziemy mogli oglądać różne animacje, realizacje. Jak ta muzyczna podróż będzie wyglądała? Zaczynamy takim krótkim intro. Bolesław Pawica, reżyser koncertu. Ono jest o tyle niezwykłe, że utwór, który zostanie zaśpiewany przez Natalię Sikorę, jest utworem może trochę zapomnianym. Widziałem ja orła na niebie. To jest utwór Teryzy Haremzy, który powstał w przeddzień stanu wojennego i ten utwór będzie zaśpiewany a cappella, czyli bez towarzyszenia orkiestry. Będzie zaśpiewany w kompletnej ciszy. Prawie wszyscy artyści zaśpiewają utwory, które nie są powszechnie znane, ale artyści zaśpiewają te utwory po raz pierwszy w nowych aranżacjach. Można się przygotować na taką niespodziankę muzyczną wobec tego? Na pewno będzie to niespodzianka, na pewno będzie to ciekawe wydarzenie, na pewno będzie to uczta dla ucha. Kamil Wnuk, rzecznik prasowy Biura Programu Niepodległa. Każdy z tych utworów jest w indywidualnej, specjalnie na ten koncert przygotowanej aranżacji. Każdy z tych utworów został przygotowany pod artystów. Większość artystów śpiewa nie swoje utwory. Ilu artystów zaśpiewa? 35 solistów, do tego dochodzi zespół dziecięcy z Podhala, ponad 100 osób go tworzy, chór Sun and Grace, do tego orkiestra radiowa, duża orkiestra radiowa, sekcja rytmiczna. W kulminacyjnym momencie na tej scenie stanie około, czy ponad 250 osób. Czy łatwo było wybrać takie utwory, które się pojawią? Nikt właściwie nie ma wątpliwości, że tam takie utwory jak powiedzmy My Pierwsza Brygada, Miłości Wszystko Wybaczy. Mariusz Cieślik, wicedyrektor radiowej Trójki, reżyser koncertu dla Niepodległej. To Ostatnia Niedziela, czy też Ukochany Kraj, a później Biały Krzyż, Kocham Wolność, Nie Pytaj o Polskę, czy Żeby Polska Była Polską. To są takie utwory, które tam się właściwie muszą znaleźć, bo te utwory mają nam opowiadać historię naszego kraju, ale trzeba je wybrać, żeby one były z jednej strony rozpoznawalne, ale z drugiej strony one muszą stworzyć jakby pewnego rodzaju opowieść, która ma swoją dynamikę. On będzie długi, on będzie trwał 2,5 godziny. Ale nie da się opowiedzieć historii naszego kraju w krótszy sposób. Koncertowym planom przysłuchiwała się Monika Suszek. Bardzo dziękujemy. Już jutro, tak a propos, Monika przygotuje dla Państwa informację o najciekawszych wydarzeniach Festiwalu Niepodległa. Ten odbędzie się już w sam dzień wielkiej rocznicy, 11 listopada na krakowskim Przedmieściu w Warszawie. No i już teraz mogę Państwu powiedzieć, że program trzeci też będzie wtedy tam na miejscu przy krakowskim Przedmieściu w najbliższą niedzielę. Pan Stefan Zmielca w charakterystycznym dla siebie stylu pisze o wyborach w Stanach Zjednoczonych. Zazdroszczę tego, że w Chicago można otrzymać informację wyborczą w języku polskim. U nas jest to urzędnicza nowomowa, wymagająca dopiero tłumaczenia na język polski. To program Trzeci Polskiego Radia za 10.17, a za chwilę będziemy czytać. When I heard your voice, the your eyes on me, I guess I'm all you have, and I swear you'll see the dawn again. Well, I know I had it all on the line, but don't just sit with folded hands and become blind, 'cause even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Late in my youth, well, I'm still in awe of you. Discover some new truth, now is always wraps around you. Don't just slip. back and we're broken, unworthy and ashamed. Give us something to believe in, and you know we'll go your way. No i fotoradary także rozbudziły Państwa emocje. Komentarze płyną w tej sprawie. zd@polskieradio.pl. Pani Janina z Łodzi pisze: żyję w tym kraju ponad 50 lat. Od 30 mam prawo jazdy i jeżdżę na co dzień. Uważam, że fotoradary powinny stać co 100 metrów. No właśnie, jestem ciekaw Państwa opinii w tej sprawie. Można pisać i dzwonić. W programie trzecim, 7 minut do 17, powiedziałem, że będziemy czytać i będziemy też klikać w internecie. Już teraz proszę sobie zapisać ten adres: 100książek.polskieradio.pl. 100 książek na stulecie niepodległości. Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy. Powieść, która ukazała się w fatalnym momencie, bo w roku 1942. Do tego w Argentynie. Z tych właśnie powodów zauważono ją dopiero w latach 50. Zachwycili się nią wtedy emigranci Wańkowicz, Miłosz, Stępowski. W kraju książka Czarnyszewicza czekała na swoje odkrycie jeszcze pół wieku. Nadberezyńcy to trzytomowa powieść z prawdziwie epickim rozmachem, napisana piękną, kresową polszczyzną. Historia zaczyna się w pierwszych latach XX wieku, a kończy w roku 1920. Śledzimy losy Stacha Bałaszewicza, rodem z zagrodowej szlachty z Nadberezyny na dzisiejszej Białorusi, i jego najbliższego przyjaciela Kościka Wasilewskiego. Bohaterowie Nadberezyńców wywodzą się z grupy społecznej, która mimo ponad 100 lat rusyfikacji przechowała polskość. I to marzenie o niepodległej Rzeczpospolitej kieruje ich postępowaniem. Najpierw w zaściankach i rosyjskiej szkole, a później prowadzi ich do służby w polskim wywiadzie podczas wojny z bolszewikami. Jednak po traktacie ryskim II Rzeczpospolita oddała ich małą ojczyznę Rosjanom, z czym Polacy z Nadberezyny nigdy się nie pogodzili. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. I od razu uspokajam, nie trzeba wybierać jednej pozycji, można zagłosować nawet na 10 książek. Adres: 100książek.polskieradio.pl. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich skąd. Przed chwilą z ciekawością wysłuchałem informacji o koncercie na Narodowym. Dowiedzieliśmy się, co to znaczy a cappella i inne rzeczy, ale ani słowa o biletach czy wejściówkach, na jakiej zasadzie można wejść. Gdyby można było uzupełnić informacje, bym był wdzięczny.